Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς τους, καλή εβδομάδα. Αν λίγο έχετε πάρει πρέφα την επικαιρότητα του Σαββατοκύριακου, νομίζω θα καταλάβατε ήδη το γιατί αυτή εδώ είναι η πρώτη μουσική επιλογή. Μπορώς να με πλακώνει στα πρώτα μας δυο λεπτά. Νιώθω πως έχει περάσει η ώρα, καιρός για να φεύγω τώρα, προτού να είναι πια αργά. Μα σαν σηκώθη πίσω κοίταξα για λίγο τα κρίσα που τότε είδα ότι πήγανε χαμένα, χαμένα τα δάκρυα που ξόδεψα αγάπη μου για σένα. Νιώθω, λέει εδώ στους στίχους, το άσμα, το κλίμα να μην με σηκώνει, πως είναι καιρός πια να φύγω, και αυτό ακριβώς έκανε η Κέτη Γαρμπή, και σηκώθηκε και έφυγε από το συνέδριο αυτό που επρόκειτο να συμμετάσχει, το συνέδριο γονιμότητας. Δε, ελάτε τώρα, κάτι θα έχει πάρει το αυτί σας. Άντρες κυρίως, πολιτικοί, δεξιοί κυρίως και παπάδες κυρίως συζητούν για τα δικαιώματα της γυναίκας στην αναπαραγωγή. Δηλαδή θα έμοιαζε ανέκδοτο αν δεν ήταν τόσο τραγικά. Πραγματικό. Ξέρω πως όσο κι αν με πληγώνει, ο χρόνος μου πια τελειώνει και δεν θα σε ξαναδώ. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες, είναι Δευτέρα και 14 ο Ιούνιος, και το θέμα του πρώτου μέρους τουλάχιστον της εκπομπής θα είναι αυτό το συνέδριο. Ψάχνοντας λιγάκι από κάτω, ξέρετε, όπως συνηθίζω στις πίσω σελίδες, λίγο πιο πέρα από τα γεγονότα. Τα γεγονότα νομίζω πάνω κάτω τα ξέρετε. Ένα συνέδριο, όπως σας το περιέγραψα, και ένα βίντεο, το οποίο στην ουσία, για να σας πω ακριβώς με τα λόγια της Κέτης Γαρμπή, ένα βίντεο που παρουσιάζουν τη γυναίκα σαν ένα κομμάτι μιας αναπαραγωγικής διαδικασίας χωρίς το δικαίωμα ελεύθερης βούλησης. Ντροπή. Δεν θα στηρίζα ποτέ τέτοιες προσεγγίσεις και εννοείται πως εγώ και ο Διονύσης δεν θα είμαστε εκεί. Έλα, Διονύσης Σχοινάς, ναι. Ακόμα και να μην ασχολείστε με το χώρο και να είστε της κουλτούρας, η διασημότερη πρόταση γάμου on air στην τηλεόραση σε πρωτοχρονιάτικο σόου με τη Ρούλα Κορόμιλα, εντάξει, αλλά τα βασικά. Και από την Κέτη Γαρμπή στην Νέτα Τζέιμς, Woman. Talking about you a Maine, always ready to go. Now when it comes to moving, babe, you're awful slow and holler. Λοιπόν, για το περίφημο αυτό συνέδριο, η Κέτη Γαρμπή πήρε τη σωστή απόφαση, και όχι μόνο εκείνη και διάφοροι άλλοι celebrities. Ένα συνέδριο στο οποίο είχε θέση, το οποίο είχε θέση υπό την αιγίδα της η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η Κατερίνα Σακελαροπούλου. Ένα συνέδριο που, παρά το σκοταδιστικό του περιεχόμενο, τουλάχιστον από αυτό που φαινόταν στο βίντεο και από αυτό που επικοινωνιακά πέρασε προς τα έξω, δεν το είχε πάρει χαμπάρι ούτε η Σακελαροπούλου, ούτε ο Βορύδης, ούτε ο Άδωνης, ούτε ο Πλεύρης. Ναι, τέτοιοι άνθρωποι, αυτής της κατηγορίας οι άνθρωποι, είναι προσκεκλημένοι για να μιλήσουν στο συνέδριο για την γυναικεία γονιμότητα. Ναι, τι να σας πω τώρα κι εγώ, χρειάζεται πολύ εξήγηση μάλλον. Το βίντεο το επίμαχο έλεγε, έδειχνε μια γυναίκα, έχει αποσυρθεί βεβαίως και καλώς αποσύρθηκε. Το συνέδριο ακόμα δεν έχει ακυρωθεί, δεν ξέρω αν θα είναι τόσο μεγάλος ο θόρυβος για να το ακυρώσει, είναι κάπου αρχές Ιουλίου, 2 με 4 Ιουλίου, αλλά ένας-ένας την κάνουν, πηδάνε από το καράβι και οι καλεσμένοι και οι συμμετέχοντες και οι celebrities και η πρόεδρος της Δημοκρατίας βεβαίως, και να δούμε πόσοι θα μείνουν τελικά να συζητήσουν για το θέμα της γυναικείας γονιμότητας. Το βίντεο λοιπόν έδειχνε μια γυναίκα 40, 40 πλάς, που ξαφνικά, ενώ έσβηνε τα κεράκια στην τούρτα, αναρωτιόταν τι έχει κάνει στη ζωή της και γιατί δεν έκανε παιδιά. Και όλο το μήνυμα του συνεδρίου είναι το να ενημερωθείς για να κάνεις το σωστό, δηλαδή παιδιά. Η σημερινή εκπομπή, τουλάχιστον στο πρώτο της μέρος, θα είναι αφιερωμένη στις γυναίκες, στα κορίτσια. Εδώ η Peggy Lee, I am a woman. I can wash out 44 pairs of socks and have them hanging out on the line. I can start and iron two dozen shirts before you can count from one to nine. I can scoop up a great big dipper full of lard from the dripping can. Throw the skillet, go out and do my shopping. Be back before it melts in the pan. 'Cause I'm a woman. Και καλά θα μου πεις, οι celebrities είναι celebrities. Δεν έχουν κανένα θεσμικό ρόλο. Άντε πες ότι δικαιολογούνται να κάνουν και μια κοτσάνα, άντε και να μην ήξεραν, εν πάση περιπτώσει. Και όντως, οι περισσότερες από αυτούς, οι περισσότερες λέω γιατί ήταν κυρίες κατά κύριο λόγο, που είναι και μητέρες και που είναι και γνωστές και που ήταν εκεί για να στείλουν το μήνυμα, υποτίθεται, ότι πρέπει πριν κάνετε την καριέρα σας, εσείς εκεί έξω κορίτσια, να κάνετε πρώτα παιδιά, να επιτελέσετε το ρόλο σας, τουλάχιστον αυτό, σε αυτό το καλούπι ήθελαν να τις βάλουν. Και καλά, οι celebrities είναι celebrities. Και παρόλα αυτά, η Κετούλα για παράδειγμα, η Γαρμπή που τη λέμε όλοι Κετούλα Κετούλα, αποδείχθηκε Κατερίνα με τα όλα της. Η άλλη Κατερίνα, η Σακελαροπούλου, που είναι και θεσμικός, ο ανώτατος άρχον ή ανώτατη άρχον, αρχόντισα ξέρω όπως, της ελληνικής πολιτείας, αποδείχθηκε μάλλον Κατίνα για να συμμετέχει και να βάλει την αιγίδα της σε κάτι τέτοιο. Και εν πάση περιπτώσει, ακόμα και αν είναι παρανόηση και λάθος, δεν υπάρχει κάποιος εκεί να την ενημερώσει για το τι ακριβώς γίνεται. Και όταν αρχίζεις να μπλέκεις με την αυτοδιάθεση των ανθρώπων, των σωμάτων, και έχεις πολλά πολλά μαζεμένα στη σειρά, λες ότι κάτι εδώ δεν πάει καλά, παιδιά. Θέλω να πω ότι πάμε λίγο πιο βαθιά μαζί. Ελάτε. Εντάξει, τις ειδήσεις τις διαβάσαμε. Αποσύρονται από το συνέδριο και το Αθηναϊκό και το Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και η ΕΡΤ απέσυρε την χορηγία επικοινωνίας και εν πάση περιπτώσει φαίνεται το πράγμα να διαλύει, γιατί η κατακραυγή ήταν μεγάλη κυρίως στα social media, να το ξαναπούμε αυτό. Αλλά ελάτε να πάμε λίγο ένα βηματάκι πιο κάτω. Ρε, εσείς δεν νομίζετε ότι μαζεύονται πολλά με αυτή την υπόθεση? Σας θυμίζω ότι πριν από λίγο καιρό, πριν από ούτε μήνας δεν έχει περάσει, συζητούσαμε για το θέμα της συνεπιμέλειας. Σας θυμίζω ότι από το βήμα της Βουλής βρέθηκε κάποιος βουλευτής και δημοσιογράφος πρώην να πει ότι και ο κακοποιητής μιας γυναίκας μπορεί να είναι καλός πατέρας και να παίρνει το παιδί. Δεν υπάρχει θέμα. Και πριν από ένα μήνα βάλαμε απέναντι τους άντρες με τις γυναίκες, όχι τους δεξίους με τους αριστερούς. Θυμάστε που τα λέγαμε με την εκπομπή για εκείνο το θέμα. Και τα βάλαμε απέναντι, υπερασπίζοντας πάλι τους άντρες, σε μια διαδικασία που κατά κύριο λόγο έχει ως θύματα τις γυναίκες και τα παιδιά. Αλλά εμείς ήμασταν με τους άντρες ως πολιτεία και αυτό θεσμοθετήσαμε και αυτό κάναμε νόμο. Ότι ό,τι και να συμβαίνει, ό,τι και να γίνεται, θα το κόβουμε το πράγμα μισό-μισό στη μέση, σαν να είναι βαλίτσα το παιδί, και θα παίρνει λίγο ένας, λίγο άλλος. Ή για λίγο καιρό ο ένας, για λίγο καιρό ο άλλος. Αυτό νομοθέτησε η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική πολιτεία, η ελληνική βουλή. Σας θυμίζω επίσης ότι τον Γενάρη του 20, γιατί έψαξα να το δω πότε ήταν ακριβώς, γεμίσαμε το μετρό της Αθήνας με κάτι αφίσες που μιλούσαν για το δικαίωμα στην ζωή του αγέννητου εμβρίου, γιατί έχει η Εκκλησία μας οργανώσει και έχει θεσμοθετήσει η Ιερά Σύνοδος την ημέρα του αγέννητου παιδιού. Και βάζαμε διλήμματα ξανά στις γυναίκες απέναντι στο ζήτημα των εκτρώσεων, των αμβλώσεων, που υποτίθεται ότι τα έχουμε λύσει χρόνια τώρα. Και λες, ρε παιδί μου, μήπως τα βήματα, μήπως οι δρασκελιές προς το παρελθόν είναι πολύ μεγάλες και είναι και πολλές μαζεμένες ταυτόχρονα. Nobody feels any pain. Tonight is lasting inside the rain. Everybody knows that baby's got new clothes, but lately I see her ribbons and her bows have fallen from her curls. She takes. Αυτός φυσικά είναι ο Bob Dylan, Just Like a Woman. Yes, she does. She makes love just like a woman. Yes, she does. And she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. Και έτσι έχουμε να κάνουμε με ένα συνέδριο που οργανώνεται κυρίως από τους κύκλους των κλινικών και των κέντρων εξωσωματικών γονιμοποιήσεων και υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Τη δουλειά τους κάνουν αυτοί προφανώς και λεφτά θέλουν να βγάλουν και βγάζουν πάρα πολλά λεφτά από αυτή την ιστορία και από την αγωνία των ανθρώπων για να αποκτήσουν ένα παιδί, αλλά και από τους κύκλους της Εκκλησίας, αλλά και από τους κύκλους της κυβέρνησης, το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο, μέχρι ο Χάρης Θεοχάρης, γιατί ο Υπουργός Τουρισμού είναι καλεσμένος να μιλήσει για την Ελλάδα ως τόπο αναπαραγωγής. Θα μας τρελάνετε τελείως. Για το έθνος που κινδυνεύει με αφανισμό επειδή υπάρχει υπογεννητικότητα, αληθινό πρόβλημα είναι αυτό, τι κάνεις γι' αυτό, είναι η αμέσως επόμενη ερώτηση, απευθυνόμενη προς την πολιτεία, προς τις αρχές, προς την κυβέρνηση, προς οποιονδήποτε είναι σε υπεύθυνη θέση, όχι προς την Γκέτι Γαρμπή, σε καμία περίπτωση. Τι κάνεις για να λύσεις το πρόβλημα της υπογεννητικότητας σε αυτήν εδώ τη χώρα? Κάνεις συνέδριο και βάζεις ένα σποτ για να θέσεις τις γυναίκες πρώτων ευθυνών τους για το ότι έφτασαν στα 40, κάνανε καριέρα, πτυχία, μεταπτυχιακά, διατριβές, κάνανε, αλλά ξεχάσαν να κάνουν παιδιά. Και τις βάζεις απέναντι και λες, όπ, μετά τα 41 που σβήνει τα κεράκια στην τούρτα, α, τα πράγματα λυπάμαι, χάσατε. Και δεν έκανες αυτό που έπρεπε. Μιλάμε τώρα ότι θα μπορούσαμε να συζητάμε, ξέρω και εγώ ρε παιδί μου, θα μπορούσατε να ακούτε τώρα η ΕΝΕΔ, να είμαστε στο 50, στο 60, ξέρω εγώ, και να συζητάμε τέτοια πράγματα. Και να σας λέω εγώ από το ραδιόφωνο τώρα για το θέμα του οικογενειακού προγραμματισμού και της υποχρέωσης των νέων κοριτσιών να κάνουν πρώτα παιδιά και μετά να δούνε, αν δούνε, να μην δούνε και καθόλου το θέμα σπουδές κλπ. Ρε εσείς πάμε καλά. Συζητάμε στην ίδια χώρα το έτος του 2021. Just like a woman. Αντίλογος. Τον άκουσα με προσοχή αυτόν τον κύριο Πάντο και μπήκα και στη σελίδα και έψαξα, σας ομολογώ, πριν έρθω μπροστά στο μικρόφωνο, έψαξα να δω τι στο καλό ρε παιδί μου είναι αυτή. Και τι, και είδα πολλή επιστημοσύνη. Γιατροί, εκεί όλοι να μιλούν για το ίδιο θέμα. Άκουσα και μια φιλολογία περί έλλειψης, ελλείμματος ενημέρωσης στα νέα κορίτσια για το πότε σταματά η δυνατότητά τους να κάνουν παιδιά, για το ότι η αναπαραγωγική τους ηλικία είναι πιο κοντά στα 20, 18 με 20 στο full, και ότι όταν φτάσει στα 40 ξαφνικά μαθαίνουν από τον γυναικολόγο τους ότι αμέσως μετά τα 40 ανά πάσα στιγμή μπορεί να έρθει η εμμηνόπαυση και άρα να χάσουν την πολύ μεγάλη αυτή χαρά να γίνουν μητέρες. Και το ακούω σαν ένα πραγματικό πρόβλημα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ενημερωμένες ή ανενημέρωτες. Για πηγαίνετε λίγο πίσω στα δικά σας, γιατί πάλι τα ερωτήματα προς τα εκεί θα πάνε. Για πηγαίνετε λίγο πίσω. Πότε μάθατε για αυτά τα πράγματα στο σχολείο? Γιατί όταν λες 18 χρονών είσαι στο φουλ της αναπαραγωγικής σου δυνατότητας ως κορίτσι. Πότε μάθαμε εμείς για αυτά τα πράγματα στο σχολείο? Που στα 18 ακόμα δεν ξέραμε, δεν είχε και πολύ ίντερνετ τότε και ψάχναμε από διάφορα τσοντοπεριοδικά να κάνουμε μάθημα γεωγραφίας κυρίως. Με γεωγραφία έμοιαζε το θέμα του σεξ σε εκείνα τα χρόνια, για να καταλάβουμε πού είναι τι και πώς δουλεύει οτιδήποτε. Και τώρα μου λες ότι δεν ξέρουν τα κορίτσια, τα νέα, ότι όταν φτάσουν στα 40 ενδεχομένως τα πράγματα μετά να είναι δύσκολα. Και πάνω σε αυτό στηρίζεις ένα ολόκληρο συνέδριο καλώντας το Βορύδη, τον Άδωνη και τον Πλεύρη και το Θεοχάρη και την Άντζελα Γκερέκου και ένα κάρο παπάδες ρε εσείς, για να μιλήσουν για το θέμα της αναπαραγωγής. God's away on business, λέει εδώ Tom Waits. Καλές business είναι αυτές, ναι. Βγάζουν αρκετά. Γιατί άμα δεν ξέρει ο παπάς τι θα κάνεις με το σώμα σου και πότε πρέπει να γίνεις μητέρα και αν πρέπει να κάνεις καριέρα ή όχι, ποιος θα ξέρει καλύτερα να σε συμβουλεύσει, κορίτσι μου, κυρία μου? Άμα δεν ξέρει ο παπάς να σε συμβουλεύσει, ποιος θα ξέρει καλύτερα για να σε συμβουλεύσει γι' αυτό? Ξαναλέω, αντίλογος. Ναι, είναι πολύ σοβαρό το θέμα της υπογεννητικότητας στη χώρα. Και τι κάνεις γι' αυτό? Τι κίνητρα δίνεις? Ποιες είναι οι δυνατότητες που δίνεις σε μια νέα μητέρα να εργαστεί? Λέει ο Νάσος Ηλιόπουλος από το ΣΥΡΙΖΑ, έβγαλε μια ανακοίνωση. Κρίμα που δεν ήταν ο κύριος Χατζηδάκης να τους πει για τις ευεργετικές επιδράσεις του δεκαώρου που θεσπίζεται αυτές τις μέρες που ψηφίζεται στον οικογενειακό προγραμματισμό. Πόσο εύκολα τους δίνεις τη δυνατότητα να κάνουν παιδιά και να απολαύσουν τα προνόμια που απολαμβάνουν άλλες Ευρωπαίες γυναίκες? Πόσο δύσκολα τους δίνεις την πρόσβαση ακόμα για ένα ρημαδοπαιδικό σταθμό που πρέπει να φιλήσεις κατουρημένες ποδιές στους δήμους για να βάλουν το παιδί σε ένα παιδικό σταθμό? Αλλιώς θα πρέπει να πας να δίνεις 300 και 500, ένα δεύτερο ενίκιο για να πηγαίνεις στο παιδί παιδικό σταθμό μέχρι να πάει στο σχολείο. Ποιο είναι το υποστηρικτικό πλαίσιο? Στο ίδιο λέει το νοσοκομείο των Ιωαννίνων, εκεί που ήταν να γίνει το συνέδριο και που είναι προγραμματισμένο για να γίνει, απέλυσαν νοσηλεύτρια γιατί ζήτησε τη δίκαιη άδειά της, την άδεια που δικαιούτο για να μεγαλώσει το παιδί της, και δεν της την έδωσαν και τελικά απολύθηκε. Εκεί στο ίδιο μέρος συνέβησαν αυτά, στα Γιάννενα. Και εσύ μου λες τώρα ότι φταίνει οι γυναίκες που θέλουν να κάνουν καριέρα, που λες και τους έχεις αφήσει το περιθώριο, ας πούμε, σε αυτή την κοινωνία συνολικά να κάνει άλλη επιλογή από το να δουλέψει σκληρά. Λες και είναι επιλογή τους κατά ανάγκη να κάνουν καριέρα και να μην κάνουν παιδιά, λες και έχουν τη δυνατότητα να βγουν έξω και να πούνε εντάξει, τι θα κάνουμε, θα βρω το χρυσό παλικάρι, τον πρίγκιπα με το λευκό άλογο που θα με ζήσει. Αυτό είναι το μοντέλο. Εργαζόμενη μητέρα, μια καλή νοικοκυρά. Δεν είμαι τίποτα το special, το καταπληκτικό. Είμαι αυτό που λέμε δείγμα τυπικό. Μόλις ξυπνήσω το πρωί, πολύ πρωί, μην ξημερώσει δηλαδή καλά καλά. Λέω από μέσα μου, μουλάρι σηκωτήσω, γιατί εδώ σε περιμένουνε πολλά. Και τότε τρέχω να ξυπνήσω, να ταΐσω, να ποτίσω και να ντύσω τα παιδιά. Ενώ παράλληλα ετοιμάζω πρωινό για τον μπασά. Του το πηγαίνω στο κρεβάτι και αυτομάτως κατεβάζω τα παιδιά στο σχολικό. Πάω γραμμή για να ψωνίσω και ο χασάπι με στη φούρια να μου πιάνει και τον. Να έχω το νου μου κάθε μέρα για πουκάμισο και σόβρακο καινούριο καθαρό κι άλλη μόνο να ξεχάσω και δεν πήσε στο νερό. Να συγυρίζω τα κρεβάτια και το σπίτι, να ετοιμάσω φαγητό για τα παιδιά και έχω να φύγω νηστική και σαν τρέλη για τη δουλειά. Το νόημα με όλα αυτά που ζούμε είναι ότι όχι μόνο θα έχετε δεξιά κυβέρνηση, γιατί όλο αυτό το κλίμα, σας είπα και αυτό και το θέμα με την συνεπιμέλεια και η υπόθεση με τις αφίσες και η μέρα του αγέννητου παιδιού, μιλάμε για μια επίθεση σοβαρή σε ό,τι συντονισμένη, σοβαρή και τι να πω, χωρίς καμία προκάλυψη απέναντι σε πολύ βασικά δικαιώματα. Στον Όρμπαν γίνονται αυτά, στην Ουγγαρία που κάνουν διαδηλώσεις για τις αμβλώσεις ξανά, για το δικαίωμα των γυναικών να κάνουν έκτρωση. Μιλάμε για πράγματα τα οποία υποτίθεται ότι τα είχαμε λύσει εδώ και χρόνια. Όχι μόνο θα έχεις δεξιά, αλλά θα πρέπει να γίνεις και δεξιός. Δηλαδή, θα πρέπει να πας βήματα-βήματα προς την συντήρηση, προς την άλλη πλευρά, προς το να ξεχάσεις τα στοιχειώδη πράγματα, τα στοιχειώδη δικαιώματα των ανθρώπων σε αυτή τη χώρα, για να τα βάζουμε ξανά να τα συζητάμε σε συνέδρια με παπάδες που θα μιλούν όχι για τα ιερατικά, για τα θέματα του πώς θα διαχειριστεί η γυναίκα το σώμα της. Θα φτιάξουμε μερούλες παναγιωταρέες. Αυτό είναι ο στόχος, παιδιά. Και θα έχει ξανά δίκιο εδώ το τραγούδι του Κυλαϊδόνη. Και ενώ εγώ θα σιδερώνω και θα πλένω, ό,τι κάνει μια γυναίκα δηλαδή, αυτός ο κύριος θα είναι αραγμένος στην TV. Κι αν γίνω έξαλλη σαν πέσω στο κρεβάτι και τον δω πως είναι ο νους του στο κακό, είναι καθήκον συγυρίζει και μου λέει συζυγικό. Να ξαναπάμε να ρωτήσουμε πόσο εκπαιδευτήκαμε για αυτά, ακόμα και αν υπάρχει έλλειμμα ενημέρωσης. Ακόμα και αν υπάρχει όντως έλλειμμα ενημέρωσης, πόσο, πού, από ποιον θα τα μάθουν, από τον παπά? Πού θα τα μάθουν αυτά? Θέλετε να σας θυμίσω την υπόθεση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα νηπιαγωγεία, με την περίπτωση στα Χανιά που πήγανε γυναίκες δασκάλες νηπιαγωγοί κατηγορούμενες επειδή τόλμησαν να εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα το οποίο, ακούστε, έλεγε στα παιδιά του νηπιαγωγείου ότι αυτό εκεί κάτω δεν λέγεται πουλάκι, αυτό εκεί κάτω λέγεται Πέος και Εδίο. Και πήγανε, λέει, γονείς και κάνανε μήνυση στις δασκάλες γιατί δημιούργησαν ψυχολογικά προβλήματα στα παιδιά τους. Κορίτσια, με αυτό εκεί κάτω κάντε ό,τι σας αρέσει, ό,τι αποφασίσετε εσείς και μην ακούτε κανέναν, ειδικά εμάς από την άλλη πλευρά. Ειδικά δε αυτούς εκεί τους τύπους, είτε είναι παπάδες, είτε είναι ο Άδωνης, είτε είναι όλο αυτό το συνάφι. Ό,τι θέλετε να κάνετε. Διάλειμμα και σε λίγο θα ξαναπούμε. Τον ουρανό τις φίλες και μου λέγαν παίρναν κρέφα. Εσύ κερδίζεις μάνα μου και κύπελο UEFA. Αριθμούς και γράμματα δε σκάμπαζα ούτε λέξη, και ένα παιδί της γειτονιάς που χάμαζε του μπλέξη έπαιζε με τα κόρντεον σε μια μικρή ορχήστρα, και με το ζόρι με βάλε να γίνω τραγουδίστρα. Δε γήκα στο μπαλκό μια βραδιά κι ο θάρματο θαυμάτο πάψαν τον σκύλον οι φωνές, οι τσάπινες των γάτων, και μου λέγαν οι φίλοι μου παιδιά του εργοταξίου: εσύ μασά στη Μοσχολιού και τρως την Αλεξίου. Σχολιού και τρως την Αλεξίου. Με το καιρό βαρέθηκα τον ακορντεονίστα, τα λόγια του μου φέρνανε και κούραση και νύστα. Έτσι λοιπόν παντρεύτηκα κάποιο συνταξιούχο, κι είχα σπιτάκι καθαρό σιδερωμένο ρούχο, και έμαθα σαλισμόνισα του τραγουδιού τα φάλτσα, να φτιάχνω φινομούσακα και μακαρόνια σάλτσα, κι όλοι λέγαν σε γιορτές, σε γάμους, σε βαφτίσια: εσύ θα γίνεις Παναγιά μια μέρα στα Πατήσια. Γιατρέ, ο άντρας μου, ανησυχώ. Μιλήστε μου, σας ακούω. Τον τελευταίο καιρό μου λέει περίεργα πράγματα. Μου λέει πως ίσως ο Κυριάκος να μην είναι και τόσο κακός, πως η αριστεία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά. Μου λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αριστεράς και της οικολογίας. Τα βράδια πετάγεται ιδρωμένος και μονολογεί: Πασόκ, σώσε μας. Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει. Πίσω σελίδες. Μία ώρα κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά. I see my redhead, Miss Bad Tearshed Queen Bee, Miss Queens. Πίσω σελίδες .gr. Κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, είναι Δευτέρα και 14 ο Ιούνιος. Πρώτη μέρα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, δεν έχει μόνο το επιστημονικό ο Θεός να το κάνει συνέδριο για τη γονιμότητα, έχει και άλλα θέματα η επικαιρότητα. Καλή εβδομάδα σε όλους, καλή επιτυχία στα παιδιά που ξεκινούν σήμερα τις πιο δύσκολες πανελλήνιες των τελευταίων ετών. Μιλώ και για τα μέτρα, μιλώ για όλη αυτή την πίεση, μιλώ για όλη αυτή την καταχνιά που πέρασε μέσα στη χρονιά με την τηλεκπαίδευση, με τα μαθήματα, με το ζόρι, με την πίεση όλη αυτή που δέχτηκαν και που τώρα καλούνται σε αυτό το πολύ σημαντικό κομμάτι για τη ζωή τους, πολύ σημαντικό αλλά όχι το μόνο, τη μόνη σημαντική μάχη, ακόμα και η αποτυχία είναι μέσα στη ζωή, ξεκάθαρα πράγματα, αλλά σε κάθε περίπτωση καλούνται και να γράψουν καλά και να αντέξουν τα μέτρα και να κάνουν τα self-test και να είναι με τη μάσκα και να είναι με όλα τα μέτρα και τους περιορισμούς και να αντιμετωπίσουν και τη βάση του 10 φυσικά της κυρίας Κεραμέως, μην ξεχνιόμαστε. Πάλι η δεξιά και η συντηρητική ιδεολογία και εδώ ξανά παρούσα. Και εν πάση περιπτώσει έχουν ένα πολύ δύσκολο, έναν γολγοθά πραγματικά να ανέβουν, και ας ακούγεται λίγο κλισέ η έκφραση αυτή. Η εκπομπή το μόνο που έχει να ευχηθεί είναι καλή επιτυχία, ό,τι και αν μπορεί να θεωρηθεί επιτυχία για τον καθένα σε αυτή την συγκεκριμένη φάση της ζωής του, σε αυτά τα χρόνια που τα περάσαμε όλοι και που σε όλους κάτι έχουν αφήσει ως πλήγμα, ως τραύμα. Now I'm the king of the swingers ball, jungle VIP. Well, I reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. Νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία η πρώτη μέρα σήμερα για τα παιδιά, και από εκεί και πέρα το πρόγραμμα κανονικά, ακόμα λέει και αν βγει μια περιοχή κόκκινη θα συνεχίζονται με μοριακά τεστ οι εξετάσεις, και εν πάση περιπτώσει μια πολύ δύσκολη κατάσταση πραγματικά για εκπαιδευτικούς, για γονείς, για τους μαθητές κυρίως και για όλη την εκπαιδευτική κοινότητα που εμπλέκεται σε αυτή τη διαδικασία. Σε αυτή την διερεύνηση του τι ακριβώς συμβαίνει, που δεν έχω απάντηση φυσικά, αλλά σας λέω, όταν τα βάζεις τα πράγματα στη σειρά με τη συντηρητική κατεύθυνση που δίνεται σε πάρα πολλά πράγματα της ζωής μας, ακόμα και αυτά που θεωρούσαμε θετικά για το πώς αντιμετωπίζουμε αυτά που λέγαμε στο πρώτο μέρος, τις γυναίκες, τα δικαιώματά τους, το θέμα της συνεπιμέλειας, το θέμα της εργασίας, το θέμα του να διαπραγματεύεσαι ξανά από την αρχή τα στοιχειώδη για τη ζωή σου. Βάλτε και εκείνη την πολιτεύτρια, δεν θέλω ούτε το όνομά της να πω, εκείνη την κοπελίτσα της Νέας Δημοκρατίας που δεν τη θέλει με ραγάδες και με τρίχες. Εδώ σας λέω, καταλαβαίνετε, υπάρχει μια επίθεση πραγματικά, ειδικά στο γυναικείο φύλο, ένα πράγμα συντήρησης και οπισθοδρόμησης που δεν έχει πάτο από ό,τι φαίνεται, και που ποιος ξέρει τι άλλο θα δούμε. Και από εκεί που ξαφνικά συζητούσαμε για ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον ταξικό διαχωρισμό αυτής εδώ της κοινωνίας, αρχίζεις ξαφνικά να συζητάς ζητήματα ηθικού διαχωρισμού. Σε λίγο θα μετράνε τις φούστες, κορίτσια, πόσο είναι από κάτω, και θα είναι σαν την εποχή του Πάγκαλου που λέει και το τραγούδι. Yes, θυμάστε και κάτι άλλα ωραία που έχουμε ακούσει, τον διαπαιδαγωγικό χαρακτήρα, τον παιδαγωγικό χαρακτήρα του SMS που μας έλεγε ο κύριος Γεραπετρίτης πριν να απαλλαχθούμε από το SMS, ότι ρε παιδί μου, καλό είναι να ξέρει το κράτος που πας και να δίνεις και ένα λογαριασμό, παιδαγωγικός χαρακτήρας το SMS. Και άμα τα βάλεις, σας λέω, στη σειρά και άλλα θα βρω. Μην κοιτά τώρα έτσι εδώ σε μια τυχαία σειρά με αφορμή αυτό το συνέδριο. Αλλά εδώ το πράγμα πάει πολύ στραβά. Μάλλον δεν πάει στραβά, πάει προς τα πίσω, ολοταχώς. Το Σαββατοκύριακο είχε και θέματα σημαντικά και παράπλευρα με τον αθλητισμό από τις αθλητικές δραστηριότητες. Φυσικά το κορυφαίο ζήτημα, όχι δεν ήταν ο Τσιτσιπάς, το κορυφαίο ζήτημα του Σαββατοκύριακου, το κορυφαίο θέμα στα αθλητικά δεν ήταν αθλητικό. Ήταν η στάση, η τακτική, η στάση ζωής των ανθρώπων, των παικτών και του προσωπικού της Εθνικής Ομάδας της Δανίας, όταν ένας συμπαίκτης τους παραλίγο να χάσει τη ζωή του. Τη ζωή του, έλα μπερδεύτηκα. Γιατί ήταν μια συγκλονιστική στιγμή αυτή. Μαθαίνω, διαβάζω κι εγώ, δεν το έχω τσεκάρει, αλλά το διαβάζω και σας το μεταφέρω με επιφύλαξη, ότι στο σχολείο το δανέζικο, θυμάστε τι σας έλεγα πριν για το νηπιαγωγείο εδώ που τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση κάναμε στο σχολείο, λέει, στη Δανία μαθαίνουν ακόμα, κάνουν μάθημα για την ενσυναίσθηση. Το να μπαίνεις δηλαδή στα παπούτσια του άλλου, το να νιώθεις, να καταλαβαίνεις, είναι μάθημα μία ώρα την εβδομάδα με πρακτικές ασκήσεις για το πώς θα νιώθει σε αυτή την περίπτωση ο άλλος και τι θα κάναμε εμείς για να μπούμε στη θέση του. Και ακριβώς αυτό το μάθημα ήταν που έδωσε σε όλο τον πλανήτη η Εθνική Ομάδα της Δανίας, όταν ένας συμπαίκτης τους χαροπάλευε στο γκαζόν και εκείνοι στάθηκαν γύρω-γύρω για να μην βλέπουν οι κάμερες τη μάχη που έδιναν οι γιατροί για να τους σώσουν τη ζωή. Ένα πλάνο που το ήθελες σαν τρελός εσύ ο δημοσιογράφος, εσύ ο πολίτης που θέλει, έχει συνηθίσει να βλέπει, να τα δει όλα μέσα από μια κλειδαρότρυπα, την ώρα που πεθαίνει ο άλλος να είσαι εκεί, να τον δεις, να ξεψυχάει. Και τον προστάτευσαν από αυτό και έστειλαν, παρόλο που ήταν εξαιρετικά ήταν συγκλονιστικό το να κινδυνεύει ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του, ένας νέος άνθρωπος, τελικά ήταν πιο συγκλονιστική η στάση, ευτυχώς γλίτωσε και φαίνεται ότι διέφυγε τον κίνδυνο, δεν ξέρει κανείς αν θα μπορέσει να ξαναπαίξει ποδόσφαιρο. Οι γιατροί λένε ότι πέθανε και επέστρεψε με απεινιδωτές, με και έβαλε και άλλα ζητήματα. Αλλά το πιο συγκλονιστικό ήταν το ότι κράτησαν αυτή τη στάση οι συμπαίκτες του. Και ότι ο αρχηγός της ομάδας ήταν αυτός που ήξερε και πρώτες βοήθειες. Δηλαδή δείτε τώρα διαφορές. Εσείς αναρωτιέστε γιατί δεν είναι η Ελλάδα στο Euro να το ξαναπάρει, ρε γαμώτο, όπως το πήραμε το 2004. Ενώ θα έπρεπε να αναρωτιόμαστε όλοι γιατί σε μια αντίστοιχη περίπτωση δεν θα κάναμε το ίδιο και ελάχιστες χώρες θα έκαναν το ίδιο. Γιατί σε μια αντίστοιχη περίπτωση δεν θα ήταν ποτέ δεδομένο ότι σε έναν αγώνα, ας πούμε, του ελληνικού πρωταθλήματος θα υπήρχε απεινιδωτής για να σώσει τη ζωή ενός ανθρώπου όπως χρειάστηκε να το κάνει. Γιατί δεν θα έκαναν το ίδιο οι παίκτες για να προστατεύσουν από τις κάμερες τον άνθρωπό τους. Γιατί, έχει πολλά γιατί. Σας λέω, η κυριότερη είδηση από τον αθλητικό χώρο του Σαββατοκύριακου και από το Euro, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, δεν ήταν αθλητικού τύπου, ήταν ανθρώπινου, ήταν κοινωνικού, ήταν τύπου που έχει να κάνει με την παιδεία και με την διαφορετική κουλτούρα σε σχέση με το τι έχουμε συνηθίσει εδώ. Yes, I hope I see the day we all wake up and stop them ships upon the sea. Well, hallelujah. Let it all just burn. Cause they ain't the type for listening, and they sure ain't never gonna learn. Κρατήστε το αυτό με τους απεινιδωτές για το πόσο σε χώρους που υπάρχουν μεγάλες συγκεντρώσεις ανθρώπων, είτε είναι συναυλιακός χώρος, είτε είναι εκθεσιακός χώρος, είτε είναι, εν πάση περιπτώσει, οτιδήποτε, φεστιβάλ, αγώνας ποδοσφαιρικός, ξέρω εγώ, βάλτε ό,τι άλλο θέλετε, πανηγύρι του χωριού, ναι. Πόσο φροντίζεις ως πολιτεία, που μου καμώνεσαι ότι έχεις και εθνικό σύστημα υγείας και προστατεύεις τους πολίτες, πόσο φροντίζεις να έχεις, είδατε τι έδειξε ο αγώνας αυτός και το συγκεκριμένο περιστατικό, το πώς μπορεί να σωθεί μια ζωή ενός ανθρώπου που πέφτει κάτω, είτε είναι στη συναυλία, είτε είναι στο χορό την ώρα που χορεύει, είτε είναι οπουδήποτε. Ποιος συντηρεί τους απεινιδωτές, καλά αν υπάρχουν, είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο θέμα είναι ποιος το συντηρεί τον απεινιδωτή και ποιος ξέρει να τον χειριστεί τον απεινιδωτή για να σώσει τη ζωή του ανθρώπου αυτού. Και πόσο εκπαιδευμένος είναι ο πληθυσμός μιας χώρας σε τέτοια πράγματα. Πολύ γρήγορα βάλαμε δύο θέματα στη σειρά για να είναι θέματα παιδείας, και το ζήτημα της γονιμότητας και το ζήτημα των πρώτων βοηθειών. Και άμα τα δεις όλα στο τέλος τους, ξέρω και αυτό και ακούγεται κοινοτυπία, όλα από εκεί ξεκινάνε όμως. Let it all just burn. Cause they ain't the type of listening, and they sure ain't never gonna learn. Δικά σας μηνύματα. Χριστίνα Λίβερη. Αν θέλει κάποιος ιδιωτικός υπάλληλος να απεργήσει, αλλά φοβάται, παρένθεση για να σας εξηγήσω, λέγαμε στην εκπομπή την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή, ότι βρε παιδί μου, σε αυτή την απεργία ήταν ένα ζήτημα που διατυπώθηκε, μια φιλολογία, ήταν ότι αυτοί που απεργούν, έλα μωρέ τώρα, είναι δημόσιοι υπάλληλοι που δεν φοβούνται για την δουλειά τους. Και ότι αυτό που θα μείνει, πως το έλεγε ο Γιαννακίδης στο Πρόταγκον, αυτό που θα μείνει τελικά από την απεργία για το εργασιακό, είναι το μποτιλιάρισμα στους δρόμους της Αθήνας. Ναι, καλά. Λοιπόν, μου γράφει η φίλη Χριστίνα ότι αν κάποιος ιδιωτικός υπάλληλος θέλει να απεργήσει αλλά φοβάται για τη θέση του, εγώ ως δημόσιος υπάλληλος θα δεχόμουν με χαρά την ευγενική του χορηγία για κάθε μέρα απεργία που κάνω. Ας μου την πλήρωνε αυτός. Ακούστε, εκείνος θα παίρνει ηθική ικανοποίηση ότι συνέβαλε στην απεργία, τα νούμερα των απεργών θα ήταν πολύ περισσότερα και εγώ θα κατάφερα να πληρώσω το νίκη μου στο τέλος του μήνα. Επιπλέον τίποτα και κανείς δεν με κάνει να νιώσω την παραμικρή σιγουριά για τη θέση μου. Η πορεία μέχρι σήμερα δείχνει εύκολα ότι οι ανατροπές είναι καθημερινές και ίσως να μην έχω να χάσω μόνο το ημερομίσθιο από μια συμμετοχή μου σε απεργία, μου λέει η φίλη Χριστίνα Λίβερη. Δεν είναι κακό ως ιδέα. Αν είστε έτοιμοι να υποστηρίξετε ότι έλα μωρέ απεργία κάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι που δεν έχουν να χάσουν τίποτα, βρείτε ένα δημόσιο υπάλληλο που απεργεί και δώστε του εσείς το ημερομισθιό του. Χωρίς να κάνετε απεργία, χωρίς να το μάθει ο εργοδότης σας ποτέ, για να δείτε ακριβώς πώς θα έχετε και την ικανοποίηση ότι ρε παιδί μου, να και εσείς με κάποιο τρόπο. Ξέρω εγώ, μπορεί να είναι και αυτό μια ιδέα που προτείνει η Χριστίνα. Επόμενο μήνυμα. Το επόμενο έχει να κάνει με τα εμβόλια. Ένα ζήτημα που συζητήσαμε πολύ εδώ από τις πίσω σελίδες. Ο Γιάννης δεν θέλει να πω το επώνυμό του. Μακροσκελές το μήνυμα, λίγο θα σας το περιγράψω όσο μπορώ πιο γρήγορα. Στις 18 Μαΐου έκανε την πρώτη δόση με AstraZeneca. Οι τρεις πρώτες μέρες είχαν τα τυπικά συμπτώματα των εμβολίων, όμως οι επόμενες δύο εβδομάδες είχαν, λέει, μία μόνιμη κούραση, μία πίεση στο κεφάλι, στα μάτια, μία γενική αδυναμία, τυχαίους πόνους στο σώμα που έρχονταν και έφευγαν, σαν ένα μόνιμο καθημερινό hangover, μου το περιγράφει ο φίλος ο Γιάννης. Έκανε εξετάσεις, λέει, οι γιατροί του είπανε, ήταν φυσιολογικά όλα, δεν είχε κάτι, αλλά τα συμπτώματα ήταν αυτά και επέμεναν για δύο εβδομάδες. Οι γιατροί, ωστόσο, του είπαν ότι αν μπορείς, ρε παιδί μου, μην κάνεις AstraZeneca το δεύτερο, γιατί φαίνεται ότι γενικώς προσπάθησε να το αλλάξεις, ή με Pfizer ή με Moderna. Όταν όμως πήγε στο νεοδί για να ρωτήσει, του είπανε, εμφανίσατε θρόμβωση? Όχι. Άμα δεν έχετε θρόμβωση δεν μπορείτε να το αλλάξετε. Πάθετε θρόμβωση και μετά ελάτε να σας το αλλάξουμε το εμβόλιο. Ναι, αλήθεια σας το λέω. Ρωτάω Γιάννης και νομίζω δεν περιμένει από μένα απάντηση, αλλά εγώ θα σας τη μεταφέρω την ερώτησή του. Από πού και ως πού ανοίγουν όλα τα εμβόλια για όλους, αλλά όσοι πήγαμε στο ξεστοκάρισμα, τώρα είμαστε εγκλωβισμένοι ή να κάνουμε με το ζόρι τη δεύτερη δόση με AstraZeneca, παρόλο που υπήρξαν αντενδείξεις, ή να μην την κάνουμε καθόλου. Την ίδια ώρα που ζητάνε οι άριστοι διευκολύνσεις για εμβολιασμένους, που συζητάνε για διευκολύνσεις για εμβολιασμένους ή και για κυρώσεις για τους ανεμβολίαστους ή όχι πλήρως εμβολιασμένους. Δηλαδή την ώρα που κάνει συζήτηση για το ποια θα είναι τα προνόμια αυτών που έχουν εμβολιαστεί και ποιες θα είναι οι κυρώσεις για όσους δεν εμβολιαστούν, στους ανθρώπους που εγκλωβίστηκαν στο πρώτο εμβόλιο, που ακόμα και ο Διεθνής Οργανισμός Φαρμάκων λέει ότι πια ακόμα και για τους πάνω από 60 δεν πρέπει να γίνεται η δεύτερη δόση με το AstraZeneca, και προφανώς σε λίγο καιρό θα πούνε και για τους κάτω από 60, εσύ εκεί επιμένεις ως κράτος. Δεν μπορεί να αλλάξει κάποιος. Αν έκανες το πρώτο με Άστρα, εγκλωβίστηκες μέσα σε αυτό, μόνο να πάθεις θρόμβωση. Σου λέει, πάθε ρε φίλε μια θρόμβωση. Σας τα λέει, κύριε Γιάννη μου. Σας τα λέει, πάθε μια θρόμβωση και έλα μετά να το συζητήσουμε. Δηλαδή, δεν ξέρω γιατί δεν το καταλαβαίνετε. Είναι τόσο σαφές. Αστείευομαι βέβαια. Το ερώτημα είναι ρητορικό και απευθύνεται προς τα εκεί. Ναι, κανένας δεν μπορεί, και το έχω ακούσει και από αλλού, κανένας δεν μπορεί, αν δεν πάθει κάτι σοβαρό, να αλλάξει το εμβόλιο που έχει κάνει και να κάνει άλλο στη δεύτερη δόση, παρόλο που ιατρικά επιτρέπεται. Δεν το αναιρούν οι γιατροί, δεν το αποκλείουν οι γιατροί ως λύση, αλλά πρέπει ακόμα να ξεστοκάρουμε. Τι δεν καταλαβαίνετε? After minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking what's going on in the kitchen. But I don't know what's cooking. They say I gotta learn, but nobody's here to teach me. They can't understand me. How can they reach me? I guess they can't. Guess they won't. Guess they're from us. Why I know. Guess they can't. Παρεμπιπτόντως, η εκπομπή που ακούτε, να ξέρετε, από προχθές το Σάββατο, είναι εμβολιασμένη. Πλήρως, ναι, εντελώς. Δηλαδή εμβολιασμένη, δεν δαγκώνει, δεν λερώνει, να σας μυρίσει θέλει λίγο και όλα θα πάνε καλά. Tell me why. Ναι, ναι, με Pfizer, τα έχουμε πει αυτά. Η σειρά μου ήταν, μην νομίζετε. Στου 45+, από την πρώτη, από το πρώτο ξεστοκάρισμα, την γλιτώσαμε. Από εκεί και πέρα, η ιστορία και η ανησυχία για τα εμβόλια, πέρα από την πλάκα τώρα, παραμένει ακόμα. Και ακόμα άνθρωποι που έχουν, γιατί στο AstraZeneca, όπως ξέρετε, είναι μεγάλο το διάστημα, είναι δίμηνο περίπου το διάστημα, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που το έκαναν τον Μάιο, στις αρχές, στα μέσα, τέλος Μαΐου, και το επόμενο είναι Ιούλιο. Και όλο αυτό το δίμηνο θα είναι με την αγωνία να διαβάζουν από όλο τον κόσμο ότι χώρες ακυρώνουν το AstraZeneca, για να μην σας πω τα βαριά περιστατικά που τα είδαμε το προηγούμενο διάστημα, με τους θανάτους, με τις τρομβώσεις, με όλα αυτά που ζήσαμε και που μακάρι να μην έχουμε άλλα. Θα τα βλέπουν όλα αυτά και αυτοί θα πηγαίνουν ντουγρού για να κάνουν τη δεύτερη δόση με AstraZeneca χωρίς να έχουν άλλη επιλογή. Ή αυτό ή καθόλου, σου λέει. Ή πάθε θρόμβωση, για να στο αλλάξω. Ακούστε τώρα μια ωραία είδηση για το πώς λειτουργεί ο κρατικοδίαιτος, αυτή είναι η σωστή λέξη, με έχει διορθώσει ένας φίλος καλός, ο Κωστής ο Κασαπάκης, και τον αναφέρω, μου λέει, μιλες κρατικός καπιταλισμός, κρατικός καπιταλισμός είναι στην Κίνα, εδώ έχουμε κρατικοδίαιτο καπιταλισμό. Μιλώ για τα αεροδρόμια. Ακούστε μια ωραία ειδησούλα, ακούστε να δείτε πώς λειτουργεί το σύστημα εδώ, αυτή η ελεύθερη αγορά που τα ρυθμίζει όλα, η προσφορά και η ζήτηση κλπ. Ακούστε λιγάκι να δείτε πώς ακριβώς πληρώνουμε την Fraport και τον Διεθνή Αερολιμένα Ελευθέριος Βενιζέλος. Ιδιωτικές επιχειρήσεις, προσέξτε το, πια, ιδιωτικές υποδομές, οι οποίες, σου λέει, πανδημία είχαμε. Δεν πρέπει να κάνουμε κι εμείς μία απόσβεση από τη χασούρα που προέκυψε από την πανδημία? Και το κράτος βεβαίως είναι εκεί για να την κάνει την απόσβεση. You broke your right to be the same like the my one, them real. I want them leave their alive in a peace. Lost this sim to hesitate, my thoughts are black. Your wants are reprimand, I want you cool. I want you leave. 177,8 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει, είτε με άμεση επιχορήγηση είτε με συμψηφισμό με τις υποχρεώσεις της προς το δημόσιο, η Fraport για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια. Θυμάστε που τα εγκαινιάσαμε πρόσφατα, ο Μητσοτάκης που έλεγε ο πύργος ελέγχου της κυβέρνησης, λέει, να πετάμε ψηλά αλλά όχι στα σύννεφα, να πετάει η χώρα ψηλά αλλά όχι στα σύννεφα. Λοιπόν, επειδή ακριβώς πετάει ψηλά αλλά καμιά φορά πετάει και στα σύννεφα, τουλάχιστον τα δικά σας τα λεφτουδάκια πετάνε από εδώ και από εκεί, 177,8 εκατομμύρια θα πάρει η Fraport επειδή δεν είχε πολύ πελατεία στα αεροδρόμια λόγω του κορονοϊού. Τι δεν καταλαβαίνετε τώρα, 177,8 στη Fraport που υποτίθεται ότι πήρε τα 300 εκατομμύρια από το πακέτο Juncker για να αγοράσει, για να νοικιάσει εν πάση περιπτώσει, τα αεροδρόμια μας για 40 χρόνια και μετά να σου πουλάει το προϊόν αυτό που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να το αγοράσει και για να στο πουλάει. Καταλαβαίνετε, και αφού τελικά δεν κατάφερε να στο πουλήσει πολύ καλά επειδή είχε κορονοϊό και δεν ταξίδευε ο κόσμος, σου λέει πάρε και άλλα 177,8 εκατομμύρια για να αποσβέσεις τη ζημιά. Όμορφο. Εσάς πόσα σας έδωσε στην επιχείρησή σας η κυβέρνηση? Εσείς πήρατε επιστρεπτέα? Α, είναι επιστρεπτέα η προκαταβολή, όχι μη επιστρεπτέα, δηλαδή θα την ξαναδώσετε πίσω. Άσε που ακυρώθηκε, λέει, αποκλείστηκαν μία σειρά από επιχειρήσεις, ειδικά στον τουριστικό κλάδο, που δεν πήραν τίποτα απολύτως. Η άλλη, στο Βενιζέλος, επίσης ιδιωτική εταιρεία, 130 τα εκατομμυριάκια για την απόσβεση της ζημίας λόγω κορονοϊού. Κρατικό χρήμα, δικά σας και δικά μου λεφτουδάκια. Το σύνολο, άμα τα βάλετε μαζί, έτσι για να κάνουμε μια ωραία σούμα και να το βλέπεις πιο στρογγυλό, είναι περίπου 308 εκατομμύρια που θα φύγουν από το ελληνικό δημόσιο για να πάνε σε δύο ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες έχουν αγοράσει τα αεροδρόμια μας, αλλά τι να κάνουμε, λόγω του κορονοϊού δεν πήγανε καλά οι δουλειές. Καταλάβατε. Εγώ σας αφήνω, πάω να δω τι ψηλά έχω, να δω πως μπορώ να βοηθήσω και στη Fraport και στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ακριβώς ώρα στο πίσωσελίδες.gr. Βεβαίως περιμένω τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Γεια χαρά, καλή συνέχεια. Perhaps, perhaps, perhaps.